Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, օրվա մեր թողարկումը նվիրված է Արցախի երիտֆորում 2016 ծրագրին, որն իրագործվել է մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախաձեռնությամբ։ Արցախի երիտֆորում 2016 ծրագիրն այս անգամ տեղի ունեցավ Շուշիի շրջանի Բերդաձորի ենթաշրջանի Հին Շեն գյուղում։ 18-ից 30 տարեկան 80 երիտասարդ բնության այս գողտրի կանգյունում 3 օր, իսկ 40 հոգին նաև 4-րդ օրը կյանքի կոչեցին երիտասարդների նախընտրելի ծրագրերից մեկը։ Երորյա ճամբարումի մասնակիցներն իրենց ակտիվությամբ կցվեցին իրագործելու ծրագրի նպատակը, նպաստելով երիտասարդական ներուժի, միջհամայնքային և ներհամայնքային համագործակցության զարգացմանը։ Երիտֆորումը, ինչպես նկատել են կազմակերպիչները, իդեմս մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության պատասխանատուների կայացած և արդյունավետ ծրագրերից է, որի շուրջ ամեն տարի հավաքվում են երիտասարդներ հանրապետության բոլոր շրջաններից և մայրաքաղաքից։ Ծրագրի շրջանակներում ստեղծվում է հատուկ բարեկամական և անմիջական մթնոլորտ, որտեղ երիտասարդները հնարավորություն են ունենում ծանոթանալու և շփվելու տարբեր ոլորտների մասնագետների ու պետական գործիչների հետ, ուրվագծելու համայնքային ու պետականաշինության զարգացման ծրագրեր։ Կարևոր է նոր երիտասարդների ընդգրկումը ծրագրին։ Հանդիպելով եւ երիտասարդների համար դասախոսություն կարդալուց հետո մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը փաստում է. Ես տեսա շատ նոր դեմքեր, իհարկե կան երիտասարդներ, ովքեր շարունակական համագործակցություն ունեն նախարարության հետ եւ մասնակցում են մեր տարբեր ծրագրերին, բայց այսօր ես տեսա շատ նոր դեմքեր, ինչը ուրախալի է։ Սա նշանակում է, որ մենք աստիճանաբար բացահայտում ենք մեր երիտասարդական ներուժը եւ հենց դա էլ մեր նպատակն է։ Եվ դասախոսությունները, այս տարվա դասախոսությունները հիմնովին տարբերվում են նախորդ տարիների դասախոսություններից թեմաներով, իրենց բնույթով եւ նաեւ դասախոսները, որոնք հրավիրվել են Հայաստանի Հանրապետությունից։ Մեր ցանկությունն է գործնական գիտելիքներ տալ երիտասարդներին, այսինքն այնպիսի գիտելիքներ, որ նրանք կարող են օգտագործել, կիրառել իրենց բնակավայրում, իրենց հնարավորությունների սահմաններում։ Եվ երբեմն այդ հնարավորությունները չես տեսնում, մինչև որ որը մեկը կողքից չի հուշում եւ պատկերավոր ձեւով չի ներկայացնում։ Հենց այդ պատճառով մենք փորձեցինք, քանի որ մենք անդադար խոսում ենք գյուղատնտեսության մասին, գյուղատնտեսության զարգացման մասին եւ ցուն ամեն տարի զգալի միջոցները ծախսում յուղի զարգացման համար, գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրերի համար։ Մենք փորձեցինք ցույց տալ այդ ծրագրերից մեկի առավելությունները եւ հնարավորությունները կոնկրետ ջերմոցային տնտեսություն ապահելու, իհարկե ներգրավելով համապատասխան մասնագետների, հրավիրելով Հայաստանի Հանրապետությունից եւ համագործակցելով մեր հիմնադրամների հետ համապատասխան։ Ծրագրի շրջանակներում առագաստը նույնպես շփումներ ունեցավ մասնակից երիտասարդների հետ։ Գևորգ Սարգսյանը ծրագրի հնաբնակներից է, Վաչագան Դադայանը նորերից, երկուսն էլ Մարտունու շրջանից։ Սա իմ երկրորդ մասնակցությունն է Արցախի երիտֆորումում։ Երիտֆորումի ընթացքում տեղի ունեցան բազմաթիվ հանդիպումներ թե պաշտոնատար անձանց, թե ինչ-որ խորհրդով օգտակար մասնագետների հետ, ինչպես նաև կազմակերպեցին մի շարք այլ ժամանցային միջոցառումներ եւ տեղը շատ նպատակահարմար է ընտրված, գտնվում ենք Արցախի գողտրիկ բնությունով շատ հարուստ մի գյուղում, որտեղ եթե չասեմ յուրաքանչյուր արցախցի պիտի լինի, բայց ցանկալի եւ հաճելի է գտնվել այսպիսի միջավայրում եւ ճանաչել, բացահայտել Արցախի բնության հրաշքները։ Վաչե, ձեր դեպքում արդեն առաջին անգամ է, որ մասնակցում եք նման ծրագրի։ Ես առաջին անգամ եմ մասնակցում երիտֆորում ծրագրին եւ կարող եմ ասել, որ ստացա բավականաչափ դրական տպավորություններ, հուսով եմ, որ ֆորումում ստացած գիտելիքներս, ինչպես նաև փորձս կկարողանան փոխանցել երիտֆորումին չմասնակցած երիտասարդներին եւ գուցե նրանց մոտ էլ հնարավորություն եւ հետաքրքրություն առաջանան հետագայում մասնակցել այսպիսի միջոցառումներին։ Տղաներ, երիտֆորումը կազմակերպվում է, ինչպես դուք ասացիք, Գևոր Բնության մի գողտրիկ անկյունում, բայց հիշենք, որ հին շենը մեզ համար, ժամանակակիցներիս համար խորհրդանշում է Արնո Բերդաձորցու գյուղը եւ նրադաժան ճակատագիրը։ Ինչ գիտեիք Բերդաձորի մասին եւ ինչ ավելացավ ձեր իմացածին այսօր այս միջոցառում, ինչ ավելացրեց։ Անկեղծ ասած, այս գյուղի մասին շատ տեղեկություններ չկային մինչ այս գյուղ երիտֆորումի տեղի ունենալը, բայց արդեն գտնվելով այստեղ հետաքրություն առաջացավ թե գյուղի պատմության նկատմամբ, թե հենց Արնո Բերդաձորցու մարտական ուղին, սխրագործությունները եւ այլն։ Այսպիսի միջոցառումները նաեւ նպաստում են հայրենասիրության բարձրացմանը, ինչպես նաեւ սեփական պատմությանը ավելին տեղյակ լինելու եւ դեպի արմատները ավելի ցկվելու։ Կարելի է ասել, որ այս գյուղը ընտրվել է նաեւ այն պատճառով, որ Արցախում գտնվող յուրաքանչյուր երիտասարդ, իմանալով թե որտեղ է կազմակերպվում երիտֆորումը, կարող է նրա մոտ նույնպես հետաքրքրություն առաջանալ ուսումնասիրել գյուղի պատմությունը, ինչու՞ չէ նաեւ հետագայում այցելել եւ ինչու՞ չէ բնակություն հաստատել հենց այս գյուղը։ Կամ գուցե տնտեսություն ստեղծել, պարզապես ինչ-որ բիզնես ծրագիր իրականացնել, որովհետեւ խոսվեց նաև դասախոսություններում անդրադարձ եղավ բիզնես ծրագրերին, ջերմոցային տնտեսություն եւ նաեւ այստեղ ասում են մեղվաբուծության համար շատ նպաստավոր պայմաններ կան, գուցե սրանք գայթակղիչ լինեն մեր երիտասարդների համար։ Մեզ տեղեկացրին, որ Արցախում հենց այս գյուղում է գտնում ամենամաքուր մեղրը, ինչպես նաեւ կաթնամթերքը, երիտասարդները կարող են այստեղ ներդնել գումարներ եւ կազմակերպել բիզնես, իսկ եթե դա չստացի, կարող են միայն օգտվել այս գյուղի բարիքներից։ Շահումյանի շրջանից Հարաքսիա Միրզոյանը հարց էր ուղել նախարարին, թե ինչ էր հետաքրքրում աղջիկան, պարզեց Արագաստը։ Հարցը հետևյալներ, համայնքը որքան էլ ուներ տաղանդավոր երեխաներ, պատրաստական երիտասարդներ, չունի նպաստավոր պայմաններ, որպիսի մշակույթը այնտեղ զարգանա, աշխուժանա, չնայած որ ունենք Պարիխում, ամեն ինչ շատ լավ է, սակայն մասնագետների կարիքը կա ու պետք է ուշադրություն դարձվի այդ խնդրին։ Իհարկե նախարարը արձագանքեց եւ ասաց, որ առաջիկայում մեր խնդիրը իր լուծումը կստանա։ Ռոզա Սերոփյանը դարձյալ Շահումյանից տպավորված էր ծրագրից ոչ առաջին անգամ։ Ինչպես միշտ որերորդ անգամ արդեն մասնակցում եմ երիտֆորումին, նոր ծրագրերի ոգեշնչմամբ ուղևորվում ենք մեր շրջան եւ համոզված ենք, որ հետագա մեր գործողությունների ընթացքում անպայման կստանանք օժանդակությունը մշակույթի նախարարության կողմից։ Երորյա ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվեցին դասընթացներ, քննարկումներ գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվող ծրագրերի, Արցախում փոքր եւ միջին բիզնեսի աջակցության մեխանիզմների եւ այլ թեմաների շուրջ։ Երիտֆորումի երկրորդ օրը նախատեսված էր եւ տեղ ունեցավ հանդիպում Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Նորվերինշեն համայնքից Օֆսաննա Ավետյանի հետ մեր զրույցը կայացավ նախագահի հետ հանդիպումից ընդամենը րոպեներ առաջ։ Երիտֆորումը մեծ պաշարներով մեզ ուղարկում է տուն, հետաքրքիր դասընթացներ են լինում, որը մեզ դասի առակում է եւ տալիս է այն ամենը, թե հոգեվոր սնունդը, թե մշակութային սնունդը, որը մենք ստանում ենք այստեղից։ Մենք լի այս պաշարներով գնում եւ մեր շրջանում կիրառում ենք այս ամենը։ Հենց այնպես ձեռքներս չենք ծալում եւ նստում։ Ես ինչ էլ անում եմ, իմ շրջանի համար եմ անում, ուզում եմ, որ իմ շրջանը ծաղկի, բարգավաճի եւ ոչ միայն իմ շրջանը, բոլոր երիտասարդներն այստեղ են իրենց շրջանի խնդիրներն ու ամբողջ Հանրապետության խնդիրները ներկայացնելու։ Օֆսանա, ինչ հարց եք պատրաստում ուղել Հանրապետության նախագահին։ Ինչ շատ հուզող հարցերից մեկը դա ջրի խնդիրն է։ Ես 2000 այո, շրջան իմեր, կոնկրետ մեր ընդհանրապես շրջանում ունենք Քարվաճար կենտրոնում ջուրը կա։ 2-3 տարի առաջ ջուր չունեին, արդեն կա։ Իսկ հիմա գյուղերն են այդ վիճակում հայտնվել։ Ես ինքս 16 տարի ապրում եմ համայնքում, արդեն 4 տարի ջուր չունենք ընդհանրապես, ու ես իմ աղջիկ հալով 30 լիտրանոց դույլերը վերցնում եմ 15 15-16 300 մետր գնում եմ ռոկման ջուր եմ բարձրացնում եւ բերում եմ տուն խմելու ջուր ընդհանրապես չունենք մեզնից 2 կիլոմետր հեռու է գտնվում որը ինձ համար առաջնային խնդիր է դա է որ գոնե գյուղերը ջուր ունենան որպեսի հողը մշակեն որպեսի ջուրը կարևոր է բոլորի համար առանց ջրի կարելի ասել ոչինչ չի լինում եւ կարծեմ երկրորդ հարցուն եք նաեւ այո խնդիրը նաեւ որ տրանսպորտ չունենք որպեսի բնակիչներս վարձանան քարվաճար կենտրոն աշխատեն եւ տուն վերադառնան դա է իսկ երրորդը դա քանի որ ասֆալտապատումը գիտեք քարվաճար մարտակերտ այդ ուղությամբ է վարդենից իհարկե վարդենից քարվաճար եւ մարտակերտ շատ լավ կլիներ որ թեքվեին դեպի քարվաճար քանի որ չի լինելու ընդամենը 18-20 կիլոմետր է որ կարելի է էլի չեմ կարծում մեծ ճանապարհ է որպեսի ասֆալտապատեն այդ հատվածը Երիտֆորումի մասնակիցները սիրով էին սպասում Հանրապետության նախագահի հետ հանդիպմանը։ Երկրի ղեկավարի հետ հանդիպումը մի շարք կարևոր առանձնահատկություն ունի, կայանում է անմիջական մթնոլորտում։ Այդ մթնոլորտը ստեղծվում է նախագահի կողմից։ Այդ հանդիպումն այս առումով բացառություն չէր։ Նախագահ Բակո Սահակյանը հանդես եկավ ներածական խոսքով, պատասխանեց երիտասարդների կողմից հնչեցված բոլոր հարցերին։ Հանդիպման սկզբում նախագահն ասել էր, որ ինքը նույնպես հարցեր ունի, որոնք կուղի երիտասարդներին։ Հանդիպման ավարտին նախագահը խոստացավ, որ այդ հարցերը երիտասարդները կստանան մեկ այլ առիթով, մեկ այլ վայրում։ Իսկ թվարկման համար երկրի ղեկավարի խոսքից առանձնացրել ենք մի քանի նախադասություն, որն իր մեջ բովանդակում ամփոփում եւ խտացնում է հնչած գաղափարների ամբողջությունը։ Նոր մեր երկիրը աստվածային երկիր է, կարծում եմ, ձեզնից որևէ մեկի մոտ կասկած չի առաջացնում, եւ ես այսպիսի դատողությունը մեծամտություն չեմ համարում։ Ես համարում եմ, որ մենք ձեզ հետ միասին Աստծո զավակներն ենք, եւ մեր պատմությունը այս հազարամյակների դրա վառ ապացույցն է, իսկ մեր պատմության այս վերջի հատվածը դրա պատվաբեր ժամանակաշրջաններից մեկն է, մեր ժողովրդի պատվաբեր ժամանակաշրջաններից մեկն է։ Եվ մենք ձեզ հետ միասին Աստծո խաչն ենք կրում եւ ամեն մեկս մեզ վերապահված, մեզ լիազորված հատվածում փորձում ենք այդ խաչը պատվով կրել եւ մեր գոյամարտը հենց այդ նույն պատվով խաչի կրելու գոյամարտն է։ Ծրագրի շրջանակներում երիտֆորումի մասնակիցների հետ հանդիպում ունեցավ նաև մեր երկրի օրենսդիր մարմնի ղեկավարը։ Նախատեսված էին քննարկումներ նաև ԼՂՀ համանadrական բարեփոխումների գործընթացի շուրջ։ Երիտասարդության հետ շփումը, հարցն ու պատասխանը հնարավորություն է ներկայացնել սպասող մարտահրավերները, որոնք ընթանում են արագ տեմպերով։ Գործող համանդրությունը մեզ օգնել է ամփոփել իրավական կազմակերպչական այդպիսի ձևակերպումներ տալ այն քաղաքական եւ իրավաբանական վիճակներին, որը իսկապես մեր երկրի բնակչությանը օգնում է ճիշտ կառուցել կյանքային իմաստով, որ մենք իշխանություն ենք ստեղծում դրանով, որ մենք մեր հարաբերություններն ենք իրար հետ նաեւ ճիշտ կառուցում, որ մենք պայմանավորում ենք թե ինչպես ենք մենք ապրելու մեր տանը, մեր շենքում։ Համանդրությունը համակեցության կանոններն է։ Դա այն պայմանավորվածություն համաձայնագիրն է, որ երկրի բնակչությունը պայմանավորում է իրար հետ, մենք իրար հետ ենք պայմանավորում, պայմանավորում է այն մարդկանց հետ, ում պատվիրակում է իր լիազորությունը իշխանություն իրականացնելու, թե ինչպես ենք մենք այդ հարաբերություններից կարողանալ ոչ թե օգուտներ ստանալ, այլ որպեսզի մեկս մյուսի իրավունքները չխախտենք։ Շատ պարզ այդպիսի մի կանոն կա, չէ՞, որ ամեն մարդու իրավունք սկսում եւ ավարտում է այնտեղ, որտեղ մյուսի իրավունքն է սկսում։ Այսինքն մենք իրավունքները եւ ազատությունները չպիտի այնպես օգտագործենք, որ դա լինի մեկի համար լավ, մյուսի համար գեղեցիկ կամ մյուսի համար խանգարող։ Մենք հասարակ իրավիճակներ կա, որ երբ որ սկսում ենք դրանք բացատրել, շատ պարզ է լինում այդ օրինակների վրա հասկանալ, թե ինչու ենք մենք այդ կանոնները սահմանում։ Վերջին տարիներին տեղի ունեցած աշխարհակաղակական, գլոբալ, տարածաշրջանային ու բազմաթիվ այլ խնդիրներ հուշեցին, որ կամա թե ակամա նոր մարտահրավերների առաջ են կանգնելու, ասել է թե մտահոգող հարցերի շրջանակը ընդարձակվեց եւ համահունչ քայլերի անհրաժեշտություն առաջացավ։ Ազգային ժողովի նախագահն ընդգծեց, որ մայր օրենքում բարեփոխումներ կատարելու մասին առաջին անգամ խոսվեց դեռևս 2012-13 թվականներին եւ ժամանակն ու ընդհանրությունները փաստեցին բարեփոխումների անհրաժեշտությունը։ Կայացվելիքը պատասխանատու որոշում պետք է լինի, կարևոր է հստակեցնել, թե ինչպիսի իրավական ռեժիմի մեջ ենք ապրելու, որն է լինելու մեր կառավարման հիմնական մոդելը եւ ելի հարցեր, որոնց պետք է պատասխանի նոր սահմանադրությունը։ Մեր առաջարկած հայեցակարգը ունի հետևյալ կառուցվածք, այն ունի նախաբան, բացատրելու համար թե ինչ ենք մենք դառնում, եւ ունի 5 բաժին։ Այդ բաժինները հետեւյալն են. մարդու եւ քաղաքացի հիմնական իրավունքների եւ ազատությունները, կառավարման համակարգը, որը իհարկե շատ կարեւոր է, ու հարաբերական ուշադրությունը դրա վրա է, երրորդը դատական իշխանությունը, չորրորդը տեղական ինքնակառավարումը, հինգերորդը հանրակրթվել։ Սրանք թիրախներն են։ Մենք կոնկրետ դրանք ենք ընտրել որպես փոփոխությունների հիմնական դաշտ, մյուս բաժինները սրանց ածանցյալներ են կամ լրաց ունենեն։ Օրինակ, մենք սահմանադրության մեջ ունենք ընդհանուր սկզբունքներ սահմանադրական կարգի մասին, որն է մեր պետական լեզուն, մեր երկրում պետություն եկեղեցի հարաբերությունները ինչպիսին են, սրանք ընդհանուր սկզբունքներ են։ Հաջորդը վերաբերում է կառավարման համակարգին, սահմանադրության հաջորդ գլուխները վերաբերում է մեր հանրային կառավարմանը, որտեղ մենք արդեն որպես գործող համակարգեր ունենք մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը, վերահսկիչ պալատը։ Երիտասարդները եւս պետք է մասնակցություն ունենան կարևոր փաստաթղթի բարեփոխման գործընթացում, նշեց ազգային ժողովի խոսնակը, գաղափարին կողմ է նաեւ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարը։ Եթե համարենք, որ մեր ընտրակ զանգվածի քվեարկող զանգվածի զգալի մասը հենց երիտասարդությունն է, իհարկե հենց նրանք են որոշում կայացնողը, բայց նախ նրանք պիտի հասկանան, ինչի համար պետք է քվեարկեն եւ կարողանան իրենց հուզող հարցերը բարձրացնել, եւ եթե պետք է միջամտել այդ բարեփոխումներին իրենց առաջարկություններով նախագծի քննարկման մասնակցել, այսինքն ոչ թե պատրաստի արդեն նախագծին հավանություն տալ կամ ոչ, այլ փորձել մասնակցություն ունենալ նախագծի քննարկման աշխատանքներին։ Երիտասարդների հարցերը շատ էին ու հիմնավոր, դրանց գերակշիռ մասը վերաբերում էր ընտրությունների նոր մոդելին, ինչի մասին բարձրաձայնեցին երիտասարդները, այն ազդանշանները, որոնք ստացավ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյան երիտասարդներից, ուշադրության կենտրոնում կպահի եւ համակարգված ու միասնական աշխատանքի միջոցով հղկված լուծումներ կգտնեն երկրում առկա հիմնախնդիրների համար։ Սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ այսպիսին էին ֆորումի մասնակիցների կարծիքները։ Ազգային ժողովի նախագահն նշեց, որ բարեփոխումները վերջնական չեն, սակայն արդեն պարզ է, որ քննարկումների համար բարեփոխումները իրականացնելու համար հավաքված են շատ լուրջ մարդիկ, թե մասնագետներ, թե անգամ, ինչպես նախագահը երեկ նշեց, հրավիրված են Հայաստանից սահմանադրագետներ։ Կարծում եմ, բոլորը, ովքեր զբաղվում են նոր սահմանադրական բարեփոխումների քննարկմանը, բոլորն էլ անհանգստացած են եւ մտածում են Արցախի ժողովրդի համար, երևի պետք է անպայման ժողովուրդը վստահի եւ հավատացած լինի, որ այն ինչ անվում է սահմանադրական բարեփոխումների համար, լինելու է իշան ժողովրդի։ Ինձ համար խնդիր է հանդիսան տեղական կառավարման մարմինների ընտրությունները, որոնք կարծում եմ խնդիրներ կառաջացնեն հետագայում, քանի որ դա համայնքներում է տեղի ունենալու, եւ գաղափարը, որ վարչակազմի ղեկավար պետք է ընտրվի հենց կառավարության կողմից, այնուհետեւ վարչակազմի ղեկավարը պետք է ընտրի համայնքապետ, ըստիս նորից յուրաքանչյուրն իր ուզած տեխնացուին է ներկայացնելու եւ ելի գալու է այնպես, որ ժողովուրդը իր կարծիքը չի կարողանալու վերջնականապես արտահայտել եւ արդարընտրություն նորից տեղի չի ունենա, ըստիս։ Ընդհանուր առմամբ սահմանադրական բարեփոխումներ, իհարկե ապրիլյան պատերազմից հետո, քառորյա պատերազմից հետո, բավականին մեծ-մեծ հարցեր առաջադրեց ժողովրդի մեջ, որ ինչ փոփոխություններ կարելի է լինել, որպեսզի նման իրավիճակներում ժողովուրդը նորից չլինի, եւ ողջունելի է որոշ մասամբ, այսինքն ասեմ, ոսկե միջինն է, էլի այստեղ հանդես գալիս, հավասար կարծիք ունեմ եւ կողմ եմ սահմանադրական փոփոխություններին եւ դեմ եմ, բայց քանի որ 2016 թվականի այս դեպքերը այսքան շատ են եւ այսքան խորն էին, հուսամ, որ այս համանադրական փոփոխությունները իրոք ինչ-որ առաջացած կտան։ Արցախի երիտֆորում 2016 ծրագիրն ավարտվեց, Արագաստը կհետևի և գործնական իրողություններին կանդրադառնա իր եթերաժամերին։ Ավարտվեց Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա օգոստոսի 17-ի թողարկումը։ Այն նվիրված էր Արցախի երիտֆորում 2016 ծրագրին։ Հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Կհանդիպենք։